DJ Nionzima. Amani ya Mwenyezi Mungu nanyi ndugu wasikilizaji, ni muda kuifuata taarifa ya habari. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Idadi kubwa ya watu wanaolipa kodi ya ardhi huonekana katika ukumbi wa ofisi ya meya ya mji wa Bujumbura, wakati ambapo huduma ya kuwapokea walipa kodi hao ilipangwa kumalizika mwisho wa mwezi Machi. Baadhi ya raia wanaoishi kwenye kijiji Mujira tarafani Kanyosha mkoani Bujumbura wanalalamika kuhusu takataka inayotupwa kwenye sehemu ya barabara inayopatikana mahali hapo. Raia hao wanaomba wahusika kuondoa takataka hilo na kuielekeza nafasi sahihi. Na huko mkoani Muinga, polisi yatangaza kwamba tangu sasa itawakamata raia ambao hawaheshimu rangi za kitaifa. Ni kutokana na raia ambao hupuuza thamani ya uzalendo na kutosimama wakati wa kupandisha bendera ya nchi. Na huko ugenini tuwafahamisha kwamba rais wa Venezuela Nicolas Maduro ametangaza siku 30 za mgao wa umeme. Venezuela imeendelea kukabiliwa na uhaba wa umeme kufuatia kutwa kwa nishati hiyo ya umeme. Na huko nchini Algeria, serikali mpya yaundwa lakini maandamano yaendelea. Haya na mengine ni katika taarifa ya habari. Kwa mara nyingine tena karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Idadi kubwa ya watu wanaolipa kodi ya ardhi huonekana katika ukumbi wa ofisi ya meya ya mji wa Bujumbura, wakati ambapo huduma ya kuwapokea walipa kodi ilipangwa kumalizika mwisho wa mwezi Machi. Baadhi ya watu walipa kodi hao wanakiri kwamba walichelewa, lakini wengine wanasema kuwa ni kwa sababu huduma za meya zilizorota na kuomba kuundwa upya kwa huduma zinazosimamia kodi ya mali. Baadhi ya raia wanaoishi kwenye kijiji Mujira tarafani Kanyosha mkoani Bujumbura wanalalamika kuhusu takataka inayotupwa kwenye sehemu ya barabara inayopatikana mahali hapo kutoka mjini Bujumbura. Isitoshe kuwa barabara hilo linabadilika na kuwa nyembamba, raia hao wana mashaka kuwa wanaweza kuambukizwa maradhi yanayosababishwa na uchafu. Raia hao wanaomba wahusika kuondoa takataka hilo na kulielekeza nafasi sahihi. Vifaa vinavyo thamani zaidi ya bilioni 13 za Burundi ambavyo havikutumika chochote, urejeshaji bila kufuata na unganisho wa umeme usiopita katika kifaa cha kuhesabu cha Regideso ni baadhi ya makosa ambayo yalibainiwa na waziri wa maji, nishati na migodi ilikuwa Ijumaa hii katika mkutano mkuu wa wafanyakazi na wafanyakazi wa shirika Regideso. Waziri Komi Manirakiza na wataka wafanyakazi hawa kupigana na mshikamano hasi na kutoa wito kwa muungano wa wafanyakazi wa kampuni hii ili kusaidia kuiokoa kampuni isifilisike. Waziri Komi Manirakiza alifahamisha pia kuwa kuna baadhi ya wafanyakazi ambao hawafanyi chochote isipokuwa kuongeza gharama za malipo. Tumsikilize Waziri Komi Manirakiza ambaye anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Moize Misago. Katika mkutano huo, waziri wa nishati na madini alifahamisha kuwa kuna wafanyakazi wa shirika Regideso ambao hawafanyi kazi ila wanapiga foleni wakija kupokea mishahara. Waziri Komi Manirakiza anasema kuwa miongoni mwa sababu zinazopelekea shirika Regideso kutoendelea kuna kutoza pesa za shirika hilo ila zisifike katika hazina la shirika hilo. Kando na hayo, anasema kuwa kuna mbinu za uharibifu ambazo zinabuniwa katika shirika hilo ikiwa ni kununua vifaa ambavyo havifanyi kazi Stockmore katika lugha ya Kifaransa. Wakati huu wafanyakazi wa shirika Regideso ni takriban 1,000. Uongozi wa shirika hilo ulipewa hadi tarehe 5 Aprili mwaka huu kuwa umerekebisha namna wafanyakazi wanatenda kazi katika shirika Regideso. Asante kwako Moize Misago, na tuwafahamishe kwamba si kutafsiri lakini bali ni ripoti ambaye imeletwa kwetu na mwenzetu Moize Misago. Wizara ya Haki za Binadamu, Masuala ya Jamii na Jinsia inafahamisha kwa wafanyakazi wake wote, inahamasisha kumradhi wafanyakazi wake wote ili kuongeza juhudi na kushirikiana na wengine ili kuchangia katika kuboresha matokeo ya kazi. Waziri Martin Vyabandi alisema haya Jumatatu hii wakati wa mkutano wa kutathmini vile ambavyo miradi tofauti ya wizara hii ilitekelezwa kwa robo ya tatu mwaka 2018 kufikia mwaka 2019. Na kwa mtazamo huu, alama ya 91.8 ndiyo iliyotolewa kwa wizara hii kwa ajili ya kazi iliyofanywa. Ebu tupate mapumziko kidogo na baadaye tuendelee na taarifa ya habari. Isanganiro. Ni saa 7:29 ndani ya Radio Sanganyiro. Tuendelee na taarifa ya habari tukijelekeza huko mkoani Muinga, ambapo polisi yatangaza kwamba tangu sasa itawakamata raia ambao hawaheshimu rangi za kitaifa. Kamishna wa polisi wa Muinga anasema kuwa ni kwa lengo la kurekebisha mwenendo wa raia ambao hupuuza thamani ya uzalendo na kutosimama wakati wa kupandisha bendera ya nchi. Sasa tuende kwenye ukurasa wa michezo. Timu ya Aigle Noir the Fighters, mabingwa wa kombe la daraja la kwanza katika michuano ya soka msimu huu 2018 hadi 2019, walipoteza mechi ya wiki ya 2018 ya kinyang'anyiro hicho cha taifa, na hapo ni baada ya kutoka sare tasa na timu ya Messager Ngozi. Kwa upande wa timu ya Messager Bujumbura, hakika imesha poromoka daraja la pili katika mashindano ya soka msimu jao. Ni baada ya kucharazwa magoli 3-1 na timu ya Lerier siku ya Ijumamosi. Mengi zaidi na mwanamichezo wetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mwishoni mwa wiki tuliohitimisha mashindano ya soka daraja la kwanza ya mikoa yanafikia kwenye wiki yake ya 28. Mitanange kadhaa ilitimua vumbi kwenye viwanja tofauti. Siku ya Jumamosi kwenye uwanja wa Mwanamfalme Ruigwa Gasore, timu ya Buja City imetoka sare ya bao 1-1 na timu ya Musongati. Majira ya saa 10 timu ya Messager Bujumbura imeshuka dimbani kuchuana na timu ya Lelier, na ushindi ukawa wa timu ya Lelier kwa mabao 3-1. Mkoani Muinga kwenye uwanja Umucho, timu ya Olympic Star imeipokea timu ya Flambeau d'Olest, na mchuano ukamalizika timu zote zikiridhika kutoka sare tasa. Na mchuano uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka ni ule ambao umeambatanisha timu ya Aigle Noir the Fighters, mabingwa wa msimu huu, waliochuana na timu ya Messager Ngozi, na mechi ikamalizika timu zote zikiridhika kutoka sare tasa. Siku ya Jumapili pili, mashindano hayo yameendelea kwenye uwanja wa Rukundo mkoani Ngozi. Pameshuhudiwa michuano miwili. Timu ya Kayanza United imechalazwa mabao 2-0 na timu ya Lidia Lidike Burundi Sport for Africa. Mbele ya mashabiki wao, wenyeji Ngozi City walichalazwa mabao 2-1 na timu ya Flambeau du Centre. Kwenye uwanja wa Mwanamfalme Ruko Gasore, mitanange miwili ndiyo iliweza kulindima. Sasa bao nusu, Atletico Olympique imetoka sare ya bao 1-1 na timu ya Bumamuru. Majira ya saa 10 timu ya Vitalo imechalazwa na timu ya Askari Polisi Rukinzo bao 1-0. Kocha wa timu ya Rukinzo Maurizio Ramadhani anaeleza kuwa ushindi huyo umepatikana kutokana kwa motisha ya wachezaji. Timu ni vijana wenye angalo wadogo wanatoka kwenye division ya pili. Japo kuna wengine wachezaji wenye wakubwa wako pale. Vile siku zinakwenda, kuna kwa uzoefu unaanza kuingia kumwili wachezaji. Unaona vijana wangali wadogo angali na hamu ya kucheza. Lazima kila kitu kinakuja. Wanasikia, wananitii kwa vile vyote naambia. Sisi machi zote tunaziandaa namna moja. Kwa mujibu wake, Gilbert Kanyenkore maarufu ya Unde anaeleza kuwa iwapo wamepoteza, wanajiandaa vilivyo katika michuano miwili inayosalia ili ligi ifikie kikomo. Tumeanza machi na wachezaji wengi hawamo machi, walipata matatizo, lakini haiko kusema kama ni mwisho wa dunia. Tutacheza bado, shampiona ingali, tungali tunagombania nafasi ya pili au ya tatu, nafasi nzuri mu ligi. Tulianza vibaya ligi, hivi wafalme wetu angali wanatusupporte juu walijua vile tulianza, wanajua problem tu konazo mpaka leo, tutaendelea mpaka mwisho. Panasalia mechi mbili ili ligi ifikie kikomo. Je, mnaweza mkawatuiza nyoo mashabiki wa Vitalo kuwa mtamaliza ligi mkiwa nafasi ya pili kama mlivyoahidi? Unaona mpira hakuna uhakika, hata ikiwezekana ni vizuri, kama ikiwezekana utapokea hivyo hivyo nafasi ya pili au ya tatu ni vizuri. Timu ya Aigle Noir the Fighters kutoka mkoani Makamba ndiyo imeshajinyakulia ubingwa wa msimu huu. Nafasi ya pili inamilikiwa na timu ya Musongati FC ikiwa na idadi ya pointi 52. Vitalo inapatikana nafasi ya tatu ikiwa na pointi 49, na Messager Bujumbura hakika imesha promoka daraja la pili katika mashindano ya msimu ujao, na kwa sasa tunasubiri timu nyingine ambayo itaambatana na timu hiyo katika mitanange miwili inayosalia kulindima kwenye kinyang'anyiro hicho cha taifa. Habari za kimataifa. Na katika ukurasa wa habari za kimataifa tuwafahamishe kwamba huko nchini Algeria serikali mpya yaundwa, lakini bado maandamano yaendelea. Serikali mpya nchini Algeria inajumuisha mawaziri 27 ikiwa ni pamoja na wanawake 6, Serikali hiyo ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa wiki tatu haijajibu ahadi zilizotolewa. Mamlaka nchini Algeria waliahidi kuwa serikali itayojumuisha wanawake, lakini walioteuliwa ni 6 pekee kati ya mawaziri 28 ikiwa ni pamoja na waziri mkuu. Kuhusu uteuzi wa vijana kwenye nafasi nyeti za serikali mpya, waziri wawili pekee ndio wameteuliwa. Viongozi wengine wa serikali mpya ni maafisa waandamizi katika serikali iliyokuwepo na viongozi wa kampuni za serikali. Mawaziri wa zamani 6 wamesalia kwenye nafasi zao. Licha ya mabadiliko haya, raia wa Algeria wanaendelea kushinikiza kuondoka madarakani kwa Rais Bouteflika. Na huko nchini Venezuela, Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ametangaza siku 30 za mgao wa umeme. Aidha amesema muda wa kufanya kazi unapunguzwa na shule zitaendelea kufungwa kwa sababu ya ukosefu wa nguvu za umeme katika taifa hilo. Hata hivyo ameahidi kwa serikali yake itahakikisha kuwa wananchi wanapata huduma ya maji. Serikali ya Maduro inaendelea kukumbwa na mzozo wa kiuchumi na kisiasa, huku Marekani ikimwekea Rais Maduro vikwazo na kutomtambua kama kiongozi wa nchi hiyo baada ya mpinzani wake Juan Guaido kujitangaza kuwa rais wa nchi hiyo ya Venezuela. Hapa ndipo tumefika mwisho wa taarifa ya habari, ndugu wasikilizaji. Tuwashukuru kwa mtambo mweza kutusikiliza. Anishukuru pia fundi mitambo Epitasi, msomaji DJ Nyonzimani, watakie mchana mwema, kwaherini.